MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Polityczny i prawny spór o kontrasygnatę. Czy premier mógł wycofać podpis pod nominacją sędziego? Kontrole w szkołach, które nie zrobiły testów sprawnościowych uczniów, zapowiada minister edukacji narodowej. Deszcz i silny wiatr w Tatrach są ostrzeżenia dla turystów. Politycy spierają się o to, czy premier mógł cofnąć kontrasygnatę pod nominacją sędziego Krzysztofa Wesołowskiego do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Donald Tusk zrobił to po skardze sędziów tej izby. Premier na swoim profilu w serwisie X napisał: w oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty. Taka decyzja została natychmiast skrytykowana przez opozycję. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma takiej procedury prawnej, która pozwalałaby na uchylenie kontrasygnaty. To jest jeszcze jeden dowód czegoś, co, używając słowa bardzo łagodnego, można by określić jako woluntaryzm prawny. Ale tak naprawdę to jest po prostu kolejny akt łamania prawa. Jednak premiera bronią politycy obozu rządzącego. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że i tak premier nie chciał podpisać tej kontrasygnaty. Do kontrasygnaty doszło w wyniku oczywistej pomyłki i wbrew woli podpisującego, no to zmiana decyzji po kilkunastu dniach powinna skutkować tym, że tej decyzji nie ma. Wszystko wskazuje na to, że sprawa ta na długo będzie kolejnym punktem politycznego sporu o zmiany w systemie prawnym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Niebezpieczny incydent podczas skoków spadochronowych nad Pustynią Błędowską koło Olkusza. Dwóch żołnierzy ćwiczących skoki spadochronowe zniósł wiatr. Jeden wylądował na dachu prywatnego domu, drugi zaplątał się w linię energetyczną. Obu udało się bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Nic nikomu się nie stało. Będzie kontrola szkół, które nie przeprowadziły testów sprawnościowych uczniów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji narodowej. Testy wiosną przeprowadzali nauczyciele WF-u w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych i w szkołach średnich. W badaniu wzięły udział ponad 3 miliony dzieci i młodzieży. 3,5% szkół w ogóle nie zarejestrowało się w programie, choć był to ich ustawowy obowiązek, mówi ministra Barbara Nowacka. Elementem edukacji jest wychowanie fizyczne, które jest niezmiernie istotne dla dalszego rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego zobowiązałam kuratorów do działań w tym obszarze i będę prosiła ich o przedstawienie wyjaśnień dyrektorów, co wpłynęło na to, że poszczególne placówki, a później niektóre oddziały nie wzięły udziału w tym badaniu. Wyniki badań pokazały, że uczniowie mają zdecydowanie słabszą sprawność, wytrzymałość i są wolniejsi niż ich rówieśnicy w ostatnich 25 latach. Marihuana znalazła się na liście substancji, których nie będzie można kupić przez receptomaty. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Wyjaśnił, że wprowadzenie tej zmiany jest wynikiem konsultacji ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów. To jest kwestia pewnego bezpieczeństwa również zdrowia publicznego. Żeby dostęp do tej marihuany nie był zbyt łatwy, co powoduje, iż jest ona nadużywana i nie tylko w Stanach, do których jest przewidziana, stosowana, czyli jest poza wskazania. Tutaj jednak receptomaty stwierdziliśmy, że mają taki potencjał i musimy temu zapobiec. Marihuana, a także morfina, oksykodon i fentanyl będą mogły być przepisywane wyłącznie podczas wizyty stacjonarnej po zbadaniu pacjenta. Unijne fundusze dla Słowacji zagrożone, donosi agencja Bloomberg. To z powodu niedawnej likwidacji Urzędu Prokuratury Specjalnej. Elitarny wydział zajmował się m.in. nieprawidłowościami w wydatkowaniu pieniędzy z unijnego budżetu. Specjalna prokuratura została zlikwidowana w ramach szeroko zakrojonych zmian w prawie karnym, które wprowadził gabinet Roberta Ficy. Bruksela od początku zwracała uwagę, że nowelizacja może być sprzeczna z prawem unijnym i Bratysława może mieć problem z praworządnością. Według źródeł Bloomberga, a także czeskiej agencji prasowej, Komisja Europejska rozważa teraz zastosowanie wobec Słowacji mechanizmu warunkowości. Skutkowałoby to zamrożeniem wypłat części z prawie 13 miliardów euro z Funduszu Spójności. Druga opcja to wstrzymanie wypłaty ponad 2 miliardów euro z planu odbudowy. Proces jest na wczesnym etapie, a Komisja Europejska na razie nie komentuje sprawy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Pogorszenie pogody mocno daje się we znaki w Tatrach. Na szczytach wiatr osiąga nawet do 80 km na godzinę. Jutro pogoda ma być nieco lepsza, ale nadal trzeba będzie bardzo uważać podczas górskich wędrówek, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ten silny wiatr ma powoli ustawać, ale jeszcze ciągle prognozowane są opady deszczu, już mniejsze niż w dniu dzisiejszym. Największe mają być w nocy. Natomiast jutro możemy spodziewać się, że szlaki będą mokre, śliskie, błotniste. Szczególnie o poranku należy zwrócić uwagę na to, że będzie po prostu ślisko. Także tutaj też jutro nie rekomendujemy wyjść wyższe partie Tatr. Trwa remont drogi do Morskiego Oka. Ze względu na opady deszczu prace przedłużą się do środy. Szlak pozostaje całkowicie zamknięty na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza, Włosienica, zarówno dla pieszych, jak i dla aut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Medaliści olimpijscy i trenerzy docenieni wysokimi odznaczeniami państwowymi. Ordery wręczył podczas ceremonii w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony siatkarski wicemistrz olimpijski Bartosz Kurek. Nie ma nic piękniejszego niż bycie docenionym za ciężką pracę, powiedział kapitan reprezentacji siatkarzy. Mimo, że nie przywieźliśmy tego złota, no to dzisiaj właśnie w takich chwilach to srebro smakuje jak złoto. Czas na odpoczynek był, ale już większość z nas od dłuższego czasu, od 2 tygodni bodajże, jest w klubach, więc pracujemy na to, żeby za 4 lata znowu się tutaj spotkać, znowu móc być tutaj zaproszonym, przyjechać i zobaczymy. Zobaczymy. Droga jest długa, droga będzie ciężka, będzie wiodła przez wiele trudnych turniejów, ale wierzę, że ta drużyna sprawi jeszcze wiele radości kibicom. Pozostałym polskim medalistom również zostały wręczone odznaczenia. Niesłabną komentarze ekspertów i kibiców po przegranym 0-1 wczorajszym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Chorwacją w Lidze Narodów, mówi były bramkarz narodowej drużyny Adam Matysek. Troszkę mnie boli, bo mamy takiego zawodnika jak Robert Lewandowski i on przez praktycznie 2 spotkania ze Szkocją, jak i wczorajszym w Chorwacji, w jednym momencie był pokazany jego geniusz, jego umiejętności, jak i wykończenie. Oczywiście trochę pecha, bo trafił w poprzeczkę tą akcją, ale jest to za mało. Był niewykorzystywany w ostatnich tygodniach, bo nawet patrząc na Mistrzostwach Europy, nie jest wykorzystywany tak, jak powinien być wykorzystywany. To bardzo boli. To może na pocieszenie powiem, że kłopoty mają też piłkarze Francji, którzy dzisiaj zagrają z Belgią po przegranym meczu z Włochami 1-3. Pod znakiem zapytania przynajmniej w najbliższym czasie stoi kariera piłkarza Barcelony Marka Bernala. Dziś przeszedł operację kolana, teraz go czeka rok przerwy, poinformował jego klub. Bernal doznał urazu pod koniec meczu 3. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy na wyjeździe z Rayo Vallecano. Trener Barsy Hans Flick przed rozpoczęciem sezonu podkreślał, że 17-latek jest gotowy, by być jednym z głównych środkowych pomocników drużyny. O piłce nożnej, ależ rozgrzewa ten mecz, rozgrzewa i państwa również. Proste ze mnie budowlanie, polską piłkę kopaną przestałem oglądać, gdyż przestałem ją rozumieć z dniem 30 lipca 2018 roku, kiedy zwolnili Nawałkę. Od tej daty nie rozumiem polskiej piłki, dlatego jej nie oglądam. No, kibicem trzeba być do końca. A widzisz, to jest prawdziwy to jest kibic. Właśnie, nie tak ogląda, jest. A kibicuje. A wiesz co, ja też się przez chwilę naprawdę przestraszyłem. O odznaczeniu naszych reprezentantów mówiłeś. To myślałem, tak, że to piłkarze, a to siatkarze odznaczeni. Nie. To by była duża pomyłka. Odpoczywamy, także od upałów wieczorem, nocą pochmurno, będzie padał deszcz, możliwe burze, najwięcej opadów na południu kraju. Tej nocy od 11 stopni na Podhalu do 16 nad morzem. A jutro, jak słyszeliśmy, zmiana w pogodzie. W całym kraju pochmurno, deszczowo, burzowo. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr silny, porywisty, wysoko w górach, jak słyszeliśmy, do 65-70 km na godzinę. No i jutro wyraźnie chłodniej, od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 20 w centrum, do 22 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naprawdę, przyznam państwu szczerze, z ręką na sercu, choć prognozę pogody, no człowiek wałkuje i wałkuje w audycji popołudniowej, co pół godziny nie pamiętam, kiedy było pochmurno, deszczowo i burzowo. W jednej prognozie pogody. 9 minut po 18. Ciekaw jestem, o kim oni śpiewają. Jeden lizie, jeden śpi. O kim to może być piosenka? AC Piorun DC. Muzycznie w audycji popołudniowej. No i ważny temat, który to poruszyliśmy między innymi w Pulsie Trójki, ale również państwo na ten temat. Na wodowskazie już tylko 21 cm w Warszawie. Szefowa wodociągów zapewnia, że w kranach wody nie zabraknie. Po południu stan wody w Wiśle przy bulwarach w stolicy spadł do poziomu 21 cm. Najniższy wynik w historii pomiarów. Rekord rekordów został pobity. Rekord został pobity, jeżeli chodzi o poziom Wisły. Ale dlaczego dzwonię? Bo rekord to mi się kojarzy w sensie pozytywnym, tak? Ktoś pobił rekord, skok w dal na przykład, tak? Natomiast według mnie użycie rekordu, wiadomo, że Wisła opada, no to jest źle, to uważam, że to jest niewłaściwe użycie tego wyrazu. To rekord w górę, rzeczywiście, ale jak dodamy niechlubny rekord, no to może być jak znalazł. Kto lepszy z polskiego, proszę dać znać, lepsze użycie słowa niż rekord w stosunku do bardzo niskiego poziomu Wisły. Rekordowo niskiego, chciałem powiedzieć. 2:07, 13 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Dno i blamasz. Nie, to nie o tym. Organizacyjne dno i blamasz. Tak w wielkim skrócie uczestnicy półmaratonu w Pile komentują to, co działo się wczoraj w mieście. Na skutek błędu osób prowadzących biegaczy popełnionego tuż po starcie, półmaratończycy przebiegli prawie 22 kilometry, zamiast około 21. Była niedziela, godzina 11, centrum Piły, długi szpaler biegaczy, około 1650 osób. Rozpoczyna się 33. Pliski półmaraton i po około 150 metrach ten tłum, zamiast skręcić w lewo, robi zakręt w prawo, bo taki manewr wykonał poprzedzający biegaczy samochód jednego ze sponsorów. Po kilkuset metrach biegacze wrócili na prawidłową trasę, ale na skutek tego z półmaratonu zrobił się półmaraton plus, a z nieba lał się tropikalny żar. Organizator Marcin Ćwiżeń już po biegu przepraszał i nazwał to ludzkim błędem. No, bierzemy to wszystko na siebie. Najważniejsze, że zawodnicy pokonali taki sam dystans, ale błąd ludzki dorobił te 600 metrów, czyli poprowadził nie na te skrzyżowanie. Pierwszy na metę wbiegł olimpijczyk z Londynu w chodzie Łukasz Nowak, ale po uznaniu protestu organizatorzy przyznali dwa pierwsze miejsca dla Łukasza Nowaka i Krzysztofa Gosiewskiego z Bydgoszczy. No nie będę chwalił organizatorów. Fakt, że pierwszy raz tak organizują, ale ten bieg ma tu miejsce od wielu lat. Mogli poprosić poprzedniego organizatora, pana Paskala. Niech by jechał chociażby pan Paskal na rowerze. Na pewno dałby radę przejechać przed nami na rowerze i wszystko byłoby ogarnięte, tak? No troszeczkę wyszło tutaj, no bardzo nieładnie, tylko tym bardziej dla osób, które no trenują, wydają mnóstwo pieniędzy na szkolenie. No i taka draka. Ja gdzieś tam pobiegłem, w ogóle gdzieś nie wiadomo gdzie, biegłem po tym szpalerze ludzi, mijałem ludzi. To myślę, że może Łukasz troszeczkę szybciej ogarnął, bo trochę zna teren. Ja tam nadrobiłem, no dużo, już nie będę mówił ile, bo dużo nadrobiłem, goniłem. Umęczyłem się straszliwie. Na szczęście zachowali się fair organizatorzy i postawili mnie na pierwszym miejscu. Łukasz Nowak, olimpijczyk, były chodziarz, teraz trener biegania. Ja myślę, że kolega dużo już przed chwilą powiedział i nie chcę kolejne gdzieś tam łyżki dziegciu do tego dodawać. Bardzo duży tej trasy, uważam, że przy dobrej temperaturze to jest jedna z najszybszych tras w Polsce do szybkiego biegania. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie tutaj ogarnięte na bum cyk cyk wszystko. No i przede wszystkim ta 11 godzina. Nie da się we wrześniu na początku biec o 11. No nie da się, no nie da się. Półmaraton tegoroczny będzie na pewno szeroko omawiany w mediach społecznościowych, mediach biegowych. Miejmy nadzieję, że za rok z tej lepszej strony. Wysoka temperatura i wydłużenie trasy spowodowały, że część osób rezygnowała w trakcie biegu. Mówi ponownie organizator Marcin Ćwiżeń. Mieliśmy zapas wody, zapas wszystkiego, ale po prostu i tak jednak brakowało, tak? 7 kurtyn wodnych dołożyliśmy od straży, ale i tak dojeżdżaliśmy, dodawaliśmy wodę, aby nikomu nie zbrakło, bo to jednak jest dla nas najważniejsze. Wielu biegaczy relacjonuje jednak, że w punktach żywieniowych brakowało wody albo kubków. Podkreślają, że na trasie pomagali im kibice. Kibice wspaniali. Dopingowali na każdym kroku i bardzo im za to dziękuję, ale organizacja fatalna. Coś takiego nie przeżyłem od kilkunastu lat. Co teraz się wydarzyło? Oprócz tego, że kibice uratowali właśnie ten bieg, to nigdy więcej myślę, że do Piły nie przyjadę. A ile pan pokonał kilometrów, żeby tu przyjechać? 600 kilometrów. Z Poznania relacjonował Marek Wolski. Przypomnę, do tej pory pilski bieg znajdował się w cyklu korony półmaratonów Polski, dlatego przyjeżdżają tu, jak słyszeliśmy, osoby z odległych zakątków kraju. Kibice uratowali zawody. No może to i rodziła się nowa dyscyplina, taki półmaraton plus, jak słyszeliśmy. 19 minut po godzinie 18. No takie życie też i problemy. Mają dość szlabanów przed własnym blokiem, których nie postawili. Męczy ich kwestia źle wykonanych balkonów czy braku wózkowni. Ich problem się nawarstwił, aż w końcu zaczęli protestować. Mowa o mieszkańcach stołecznego osiedla zrealizowanego przez Skanską, Park Skandynawia. Od pewnego czasu przed zakupem mieszkania w tej wciąż powstającej inwestycji ostrzegają w mediach społecznościowych. Od kilku dni protestują. Na stołeczny Gocław wybrał się Paweł Turski. Śledztwo dotyczące tego, co dzieje się na osiedlu Park Skandynawia, rozpoczynam od wędrówki na to osiedle, a wędrówka ta nie jest prosta. Na pierwszy rzut oka normalne, nowoczesne osiedle. Gdy się popatrzy na elewację jednego z bloków, to na wprost punktu, w którym można kupić mieszkania w kolejnych etapach inwestycji, zobaczymy transparenty. Niedobrze się tu mieszka. Zanim kupisz mieszkanie, zapytaj. Po chwili przejażdżki windą udaje mi się dotrzeć do lokalu, który ma wywieszony baner. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego wywiesiliście taki transparent? Główny nasz problem to jest brak komunikacji od dewelopera. Zuzanna Ziemka, mieszkanka Parku Skandynawia. Deweloper nie do końca chciał się z nami porozumieć w wielu kwestiach, nie tylko związanych z jakością tego budynku, czy niezrozumieniem może naszym, czy ich reklam, które mówiły, że będzie u nas wózkownia, czy mamy wciąż spór z sąsiednią wspólnotą, która nie chce się z nami dogadać. To jest osiedle, które też jest wybudowane przez Skanska. Tam jest problem z drogą, do której my mamy służebność, ale na której tamta wspólnota postawiła 3 już szlabany. My mamy możliwość posiadania jednego pilota. My się ze wspólnotami spotykaliśmy. Odpowiada mieszkańcom dyrektorka sprzedaży, marketingu i komunikacji Skańska Residential Development Aleksandra Goler. Z naszej strony konflikt na Parku Skandynawia wygląda jak konflikt sąsiedzki i stąd nasza rekomendacja, żeby wspólnoty pomiędzy sobą się spotkały i zaczęły rozmawiać ze sobą. Bardzo śmiesznym przykładem nawodnienie naszego terenu jest zależne od innej wspólnoty. Michał Białas, mieszkaniec Parku Skandynawia. Która tego nie robi, bo nie chce za to płacić, więc nam tutaj trawniki usychają. Brawo. Stanisław Bareja mógłby sobie to włożyć do swojego filmu. Co może zrobić nabywca, ten właściciel nieruchomości? Te kwestie powinny być uregulowane w umowach deweloperskich, umowach ustanowienia odrębnej własności lokalu. I to, jak to jest uregulowane, to jest kwestia po prostu ustalenia pomiędzy nabywcą a deweloperem. Jako Pięcka, radca prawny. Jeśli okazałoby się, że te postanowienia umowne zostały niejako narzucone przez dewelopera, wówczas można wnosić do sądu o uznanie takich postanowień za nieważne. Co by was uszczęśliwiło? Nie chcemy mieć już maili, które są puste, które są tylko korposlangiem. Czy w jednym z mailów dostaliśmy informację, że wózkownię mamy w budynku 5C, który nie istnieje. Chcemy działania, chcemy reakcji ze strony Skanska. Sęk w tym, że protest może się nie przełożyć na chęć interwencji ze strony dewelopera. Nowy etap inwestycji bowiem będzie miał własną drogę. Dojazd do garażu dla obecnie realizowanego etapu będzie przez drogę, która zostanie wybudowana i która będzie po lewej stronie ronda, nie po prawej stronie ronda. Szlaban jest po prawej stronie ronda. Ale tak czy inaczej, czy państwo będą chcieli rozmawiać z protestującymi mieszkańcami? Na dzisiaj bym proponowała, żebyśmy zostawili pomiędzy nami a mieszkańcami. Znów siadam i jadę 2 piętra wyżej. Panie Piotrze, prawie cały ciąg mieszkań wywiesił banery, pan nie wywiesił. Skąd taka decyzja? Chyba nie do końca zgadzam się z obecną formą akcji protestacyjnej. Mi mieszka się tutaj dobrze. Na pewno lokalizacja jest bardzo dobra. Zgadzam się, że są rzeczy, które nie do końca są w porządku. Natomiast wydaje mi się, że taka akcja protestacyjna raczej przyniesie negatywne skutki, że na przykład osoby, które chcą sprzedać teraz mieszkanie albo wynająć, będą miały duży problem, żeby to zrobić. Jeżeli w jakimś stopniu to spowoduje, że renoma Skanski ucierpi, obniży się sprzedaż nieruchomości. Przemysław Szulc, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Deweloperów Stop Pato Deweloperce. Może to być jakiś sposób, który wywoła efekt. Moim zdaniem oni coś w tej sytuacji zrobią. Czy taki sposób walki jest słuszny? Dowiemy się za kilka dni, może tygodni, jeżeli deweloper Skanska coś z problemem zgłaszanym przez mieszkańców zrobi. Tymczasem ja, stojąc na kładce nad ulicą Ostrobramską, skąd rozpościera się widok m.in. na bloki Parku Skandynawia, muszę przyznać,

tytułach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Już po 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Katastrofa budowlana w Łodzi jest większa niż twierdzono do tej pory. W tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy. W ubiegłym tygodniu runęła ściana budynku przy Alei 1 Maja 23, znajdującego się nad budowanym tunelem kolejowym. Teraz ustalono, że uszkodzona została także tylna oficyna tej kamienicy. W związku z tym do mieszkań nie będą też mogli wrócić na razie mieszkańcy sąsiednich budynków przy ulicy Pruchnika 44 i 46. PiS szuka kandydata na prezydenta. Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stawiają głównie na Mariusza Błaszczaka, który uzyskał 29% głosów. Na drugim miejscu jest były premier Mateusz Morawiecki, 21%, na trzecim Przemysław Czarnek. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że Mariusz Błaszczak jest osobą bardzo istotną na liście potencjalnych kandydatów. Do Ukrainy trafiła pierwsza partia z miliona wydrukowanych przez Unię podręczników do informatyki i plastyki. Książki przygotowane zostały w Holandii i wydrukowane w Polsce na papierze przekazanym z Niemiec. Sama inicjatywa, jak poinformowała Komisja Europejska, sfinansowana została z programu Erasmus. Do tej pory Bruksela przeznaczyła 100 milionów euro na pomoc w zapewnieniu bezpiecznego dostępu do edukacji w Ukrainie. 60 waleni i jeden delfin pływa u wybrzeży Holandii. To wyniki pierwszego narodowego liczenia tych ssaków. Akcję zorganizowała fundacja Ruchwyn, która jest zaniepokojona malejącą liczbą tych zwierząt morskich. Ponad 200 ochotników szukało wielorybów, morświnów i delfinów w 12 lokalizacjach. Więcej o tym powiemy o 19. Proszę z nami zostać. My liczymy ptaki, Holendrzy liczą ssaki, no ale wspólny mianownik liczymy. To właśnie już teraz. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Stopa bezrobocia w sierpniu utrzymała się na lipcowym poziomie i wyniosła tylko 5%. Tak wynika z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było niecałe 774 tysiące bezrobotnych. Niższą liczbę w sierpniu notowano 34 lata temu. Jak mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska, sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, choć nie wszędzie. Pewną rysą na szkle może być natomiast sytuacja na lokalnych rynkach. Nie w każdym zakątku Polski jest dobrze. Trudniejsza sytuacja dotyczy powiatów czy gmin, gdzie pojawiły się redukcje zatrudnienia, a dodatkowo decyduje się na nie dominujący pracodawca. Najniższe bezrobocie mamy obecnie w województwie wielkopolskim, a najwyższe w podkarpackim. W Poczcie Polskiej rozpoczęło się referendum strajkowe. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń i choć referendum nie jest powiązane z zapowiedzianą przez władze poczty restrukturyzacją spółki, to plany dotyczące ograniczenia zatrudnienia mogą wpływać na to, jak pracownicy się wypowiedzą. Rozpoczęte dziś referendum potrwa do końca września. Polska Agencja Inwestycji i Handlu otworzyła kolejne biuro na terenie Ukrainy, a nowa placówka we Lwowie cieszy się zainteresowaniem firm z obu krajów ze względu na rosnące znaczenie gospodarcze miasta. Agencja zapowiada także otwarcie kolejnego biura do końca roku. O opłacenie zaległej faktury 43% firm upomina się po tygodniu, 35% przekazuje takie faktury do windykacji po 3 miesiącach od terminu płatności, a 26% robi to po pół roku. Tymczasem im później faktura trafia do windykacji, tym bardziej skomplikowany staje się proces odzyskiwania należności, mówi Jakub Kostecki, ekspert do spraw windykacji właśnie. Po pierwsze, z czasem dłużnicy często popadają w jeszcze większe problemy finansowe, co sprawia, że mają coraz mniej środków na uregulowanie zaległych płatności. Po drugie, długa zwłoka sprawia, że dłużnik może przyzwyczaić się do braku konsekwencji, a to utrudnia negocjacje i zmniejsza szanse na polubowne rozwiązanie sprawy. W skrajnych wypadkach może się okazać, że dłużnik już nie prowadzi swojej działalności albo sąd ogłosił jego upadłość. A u nas teraz pora na walutowe podsumowanie lata. Boom na zagraniczne wyjazdy skutkował też rekordami w wymianie walut. Od Albanii przez Turcję aż po Wietnam, mówi Aleksander Pawlak, szef Tavexu. 37% z nas planowało wyjazd na teren Europy, a aż 7% z nas planowało wyjazd również poza jej granice. Rezultaty tych decyzji podróżniczych obserwujemy również w kantorach, gdzie Polacy coraz częściej nabywają waluty obce. Za wyjątkiem Izraela, który jest objęty działaniami wojennymi, wszystkie wakacyjne destynacje odnotowały wzrosty. Niektóre tak spektakularne, jak na przykład Wietnam, na wietnamskim Dongu obroty wzrosły o 180%. Indonezja zanotowała wzrost o 60%, a Japonia o 70%. Indeks największych spółek warszawskiej giełdy WIG20 zyskał dziś 0,5%. Dolar kosztuje 3,87 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56, a kurs funta brytyjskiego to 5,06 zł. Notowania pana synoptyka za chwilę, ale proszę się przyznać, kto jest zadowolony z tego, że, no nie chciałbym powiedzieć załamanie w pogodzie, ale że zmiana pogody, że nareszcie chłodniej, ręka do góry, proszę nacisnąć przycisk, 1, 2, 3, to powolutku, powolutku. Ja się nie zgłaszam. Ciepło lubna. Ja się nie zgłaszam. Jesień ciepła jest idealna. Usłyszałem w słuchawkach. I zobaczyłem las rąk. Rzeczywiście, chyba wszyscy mamy dość upałów, a przede wszystkim tego, że brakuje wody, o czym mówiliśmy, rekordowo niski poziom w Wiśle, a jutro w całym kraju pochmurno. Chmurno, deszczowo, burzowo. No te burze, aby nie były straszne, ale deszcz powinien poprawić sytuację hydrologiczną. Najmocniej jutro popada na południowym wschodzie, do tego wiatr słaby, umiarkowany, choć wysoko w górach oraz w czasie burz porywisty. No jutro dużo chłodniej, od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 20 w centrum do 22 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. W audycji popołudniowej przed 2 godzinami rozmawiałem z Arturem Orzełowskim, psychologiem i psychoterapeutą, twórcą Akademii Inwestora, między innymi o tym, dlaczego warto uczyć dzieci przedsiębiorczości, no i jak nauka przedsiębiorczości może wpływać na samoocenę dzieci, no i też w pewien sposób może pomagać w rozwiązywaniu problemów. I państwo także na ten temat. 2, 2, 7. Bogactwo każdego państwa, jego narodu zależy od przedsiębiorczości. Im wcześniej, zaznaczam, im wcześniej zaczniemy nauczanie przedsiębiorczości, tym lepiej dla wszystkich. Na teraz i na potem. Trzeba się uczyć od maleńkości. A zatem uczmy najmłodszych przedsiębiorczości w naszym wspólnym interesie. Shadows outside the station. My heart is breaking. Nothing that I can do. And there's no love in the city waiting for you. Why do I feel like I'm in California? You and me, summer dreaming in California. Fly me far away from all my troubles now. Why do I feel like I'm in California? California. Melancholijnie się zrobiło. No i też trochę taki, ale też jakże życiowy temat na 18 minut przed godziną 19. Testament. Już samo słowo brzmi groźnie, bo dla wielu z nas to odległa przyszłość. Bo po co się zajmować tymi sprawami, jak się dobrze czujemy, jesteśmy zdrowi, jeszcze młodzi. Przecież przed nami kawał życia. No właśnie o tym. Jacek Frenzel. Napisz testament z miłości. To polskie hasło Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów. Po raz ósmy organizatorzy kampanii przekonują, że testament to troska o przyszłość. Testament jest instytucją, która umożliwia nam w pełni świadomie porządkowanie swoich spraw majątkowych. Notariusz Agnieszka Sienkiewicz, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej. Testament może w zależności od decyzji i woli spadkodawcy być zmieniany, uzupełniany, odwołany czy modyfikowany. Możemy go pisać przez całe swoje życie. Pani już sporządziła testament? Tak, konto przepisałam w razie mojej śmierci. Wszystko przydzieliłam jak trzeba. Kiedy zmarł mój brat młodo, nie myślał o tym, że młodo umrze, więc postanowiłam, że ja nie będę czekała, aż będę miała, nie wiem, 80 lat czy więcej i zrobiłam to już. W Polsce nie ma tradycji pisania testamentów. Szymon Michna, ekspert do spraw profilaktyki testamentowo-spadkowej. Na testament niesłusznie mówi się ostatnia wola, bo ona formalnie jest ostatnią wolą, ale może się wielokrotnie zmieniać, bo testament powinien żyć razem z nami. Testament i 30-latek powinien mieć, i 40-latek, 50-latek, tak żeby nie robić najbliższym kłopotów, bo brak testamentu najczęściej powoduje dla najbliższych naszych, dla spadkobierców, sporo problemów związanych z zasadami dziedziczenia ustawowego. Dziedziczenie ustawowe ma tą wadę, że najczęściej jego efektem jest współwłasność. Łukasz Martyniec, prawnik, doradca sukcesyjny. Mamy małżonków, którzy mają wspólne mieszkanie, samochód i konto w banku. Gdyby jednego z nich zabrakło, to współwłaścicielami samochodu, konta w banku i mieszkania staną się dzieci. Jeżeli te dzieci są małoletnie, nie będzie można zarządzać tym bez nadzoru sądu rodzinnego. Jeżeli są pełnoletnie, będą miały swoje zdanie, co z tym majątkiem zrobić. Najczęściej to mocno komplikuje zarządzanie majątkiem rodzinnym, stąd im mniej współwłasności, tym lepiej. Dlatego lepiej porozmawiać, póki wszyscy żyją, i spisać testamenty. Ja to niebawem uczynię, żeby dzieci się nie kłóciły i to będzie ostatnia moja wola, z którą muszą się pogodzić. Kiedy piszemy testament, mamy tę gwarancję, że zostanie on podzielony tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Magdalena Gajda, menadżerka kampanii edukacyjnej Napisz Testament. Możemy dom zapisać komuś innego, samochód zapisać komuś innemu, nasze lokaty zapisać komuś innemu. Warto, żebyśmy przed spisaniem testamentu sobie usiedli spokojnie z kartką, długopisem i wypisali wszystkie nasze aktywa. Łącznie na przykład z przedmiotami wartościowymi, które mamy w domu, księgozbiorami, biżuterią, ale też z pieniędzmi, które ktoś nam jest winny. To też są nasze aktywa. Warto sporządzić testament? Jeżeli ktoś ma coś do przekazania swoim bliskim, to na pewno tak. Jak jest czarno na białym, zatwierdzone jeszcze przez kancelarię, wtedy nie ma żadnych wątpliwości, że akurat taka była wola osoby, która ten testament spisała. Czy pani kiedyś myślała o tym, żeby sporządzić taki dokument? Tak, ale jeszcze nie jestem na tym etapie, przyznam szczerze. Jednak jest w naszym społeczeństwie jeszcze takie przekonanie, że testament pisze się tylko wtedy, kiedy istnieje zagrożenie utraty życia, nagłej śmierci, że testamenty pisze się na starość. Według przeprowadzonych w 2022 roku badań testament sporządziło tylko 9 osób na 100 Polaków. I to powyżej 45 roku życia. Na pytanie, dlaczego nie napisałeś testamentu, najczęściej prawie połowa z nas odpowiada, że nie zastanawiała się nad tym, co piąta osoba uważa natomiast, że nie ma nic cennego, co mogłaby po sobie zostawić. By zachęcić nas do pisania testamentów i przełamywać stereotypy związane z tymi dokumentami, po raz kolejny organizowany jest Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. Jakoś tak dziwnie mnie do tego państwa zachęcać i polecać, ale chyba jednak trzeba. Dotleniesz mnie. Państwo zastanawiają się i podpowiadają pozostałym. Ciekawe, kto wygrałby mecz? Siatkarze w nogę czy piłkarze w siatkę? Nie dam się. Chyba jednak siatkarze rzadziej trafiają w piłkę nogą. Chociaż piłkarze w siatkę Dobra, dobra, nie brnimy. 11 minut pozostało do godziny 19. 2 dwójki i 7 trójek. Jak siatkarze walczą, to tą walkę widać. Przecież ten parkiet czeszczy, ich kości czeszczą. A nasi piłkarze, wczorajszy mecz, no on tam dostaje piłkę, to zrobi 2 kroki i od razu podaje komuś innemu, żeby czasem kogoś nie kiwnąć albo żeby nie strzelić bramki. Drogi panie, ja się wsłuchuję w głosy specjalistów, ekspertów, którzy się na tym znają i im wierzę. To jest taka taktyka. Zapraszamy do Trójki. Szkoda tylko, że czasami nie działa. A może nawet częściej niż czasami. W audycji popołudniowej sprawy międzynarodowe, choć bardzo wiele wskazuje na to, że wygrał wybory, musiał uciec za granicę. Kandydat opozycji na prezydenta Wenezueli Edmundo González zbiegł do Hiszpanii, gdzie uzyskał azyl. A dotychczasowy wenezuelski prezydent Nicolás Maduro, który nie ma zamiaru rozstawać się z władzą, nasila represję wobec opozycji. O szczegółach Michał Strzałkowski. Edmundo González wylądował w Hiszpanii w niedzielę. Udało mu się tam dotrzeć dzięki pomocy hiszpańskich dyplomatów. Wcześniej bowiem przed aresztowaniem schronił się w hiszpańskiej ambasadzie. Rząd w Madrycie wynegocjował z władzami w Caracas zgodę na przejazd Gonzáleza na lotnisko, informował szef hiszpańskiej dyplomacji José Manuel Álvarez. Potwierdzam, że Edmundo González na pokładzie samolotu hiszpańskich sił powietrznych dotarł do Hiszpanii. Poprosił o azyl, który oczywiście został mu przyznany. Rozmawiałem z nim jeszcze, gdy przebywał w samolocie. Wyraził swoją wdzięczność wobec naszego rządu i całej Hiszpanii. Przekazałem mu, że my cieszymy się, że jest już bezpieczny. Sam Edmundo González też potwierdził, że jest już w Hiszpanii. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y efectuoso saludo. Przyjaciele, dziękuję za wyrazy solidarności, jakie do mnie płynęły. Jestem już bezpieczny w Madrycie, ale cała sytuacja była bardzo skomplikowana. Wszyscy byliśmy poddani wielkiej presji i bez przerwy istniała groźba, że coś nam się stanie. Nie rezygnuję z walki o wolną Wenezuelę. Ściskam was mocno. Y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Według ustaleń hiszpańskiej prasy, González ukrywał się w ambasadzie przez 2 tygodnie, a na moment, gdy będzie można go wywieźć, hiszpański wojskowy samolot czekał na lotnisku na Dominikanie. Chodziło o to, aby działać szybko na wypadek, gdyby wenezuelski reżim się rozmyślił. Rządzący od ponad dekady Nicolás Maduro nie zamierza bowiem rozstawać się z władzą, co udowodnił, zdaniem opozycji, fałszując lipcowe wybory prezydenckie. Wcześniej sondaże pokazywały bowiem, że opozycja wygra w cuglach, a wiece Gonzáleza przeciągały tłumy. W tym samym czasie na wiecach Maduro było pustawo. Do liczenia głosów nie dopuszczono niezależnych obserwatorów, a protokoły z komisji wyborczych utajniono. Opozycja zdobyła jednak ich sporą część i jasno wskazywały one na zwycięstwo Gonzáleza. Wielotysięczne protesty uliczne zostały jednak brutalnie stłumione. Zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 2000 trafiły do więzień. Rozpoczęło się też polowanie na opozycyjnych polityków. Wenezuelczycy nie dziwią się, więc Edmundo González musiał uciekać. Władze zmusiły go do wyjazdu. To jest kolejny dowód na to, że Wenezuela jest dyktaturą, w której nie da się normalnie żyć. Jeśli jesteś przeciw władzy, to możesz albo uciec, albo zginąć. Ktokolwiek jest w niebezpieczeństwie ze strony reżimu Maduro, ma prawo się ratować i działać dalej, z bezpiecznego miejsca. Tymczasem wenezuelski reżim zacieśnia swoją współpracę z Rosją i Białorusią. W ostatnich dniach władze w Caracas zatrzymały przesiadających się na tamtejszym lotnisku 2 obywateli Kolumbii. Zostali oni odesłani do Rosji, bowiem w szeregach ukraińskich jednostek ochotniczych bronili Ukrainy przed rosyjską inwazją. Temat ważny, jak słyszymy, także z geopolitycznego punktu widzenia. No i skomplikowany. To również nie tylko Wenezuela, jak słyszymy, ale także Hiszpania. Do tego tematu będziemy wracać. A państwo wracają do tematu meczu. Kto wygrałby mecz? Siatkarze w nogę czy piłkarze w siatkę? Dobrze, uważa słuchacz, wygraliby piłkarze. Przyjmując, że piłkarze rzadziej trafiają w siatkę, a grając w siatkę chodzi między innymi o to, by nie trafić w siatkę. A właśnie. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Wierzę na słowo.